تو جو قرآن حج کے لیے اترا حج کے ساتھ اترا، وہ کیسے اترا، کیسے نازل کیا گیا؟ اللہ جل مجد الکریم کا دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی کتابیں نازل کرنے کا طریقہ اور تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام کو کتب ملی، صحائف ملے، تو طریقہ مبارکہ رب کریم کا یہ تھا کہ لکھی لکھائی کتاب ہر نبی پر نازل کر دی جاتی، اسے مقام خاص پر بلایا جاتا اور اس کو کتاب دے دی جاتی کہ یہ کتاب لے جاؤ، خود بھی اس پر عمل کرو اور اپنے امتیوں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دو. لیکن جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنا یہ طریقہ تبدیل فرما دیا اور کہا وقرآن فرقناہ، ہم نے قرآن جدا جدا کر کے اتارا، کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں، کبھی اس سورت کی آیت کبھی اس سورت کی آیت. یعنی پہلے یہ تھا کہ کتاب بھیج دی گئی، حکم فرما دیا گیا اس پر عمل کرو. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو لکھی ہوئی کتاب نہیں دی بلکہ تھوڑا تھوڑا جدا جدا کر کے جتنے کی ضرورت محسوس ہوئی اتنا بھیج دیا اور جس کی ضرورت نہ رہی اس کو منسوخ کر دیا. پہلے یہ طریقہ تھا کہ انبیاء آئیں آ کر کتاب لے جائیں، اب یہ طریقہ ہے کہ آقا جہاں ہوں وہاں قرآن بھیج دیا جائے. غار حرا میں ہیں تو غار حرا میں جبرائیل امین آ جائیں، غار ثور میں ہیں تو غار ثور میں آ جائیں، مدینے میں ہیں تو مدینہ میں آ جائیں، مکے میں ہیں تو مکہ میں آ جائیں، اگر آپ راستے میں ہیں تو راستے میں آ جائیں، آرام فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں تو سیدہ عائشہ کے حجرہ میں قرآن اتر رہا ہے، آپ اوہد پر ہیں تو اوہد پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ سواری پر ہیں تو سواری پر قرآن نازل ہو رہا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ دینا حکم ہے، دینا قرآن ہے، لیکن اس قرآن کے نزول میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو پنہا رکھا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو شامل رکھا گیا. محبوب جیسا تم چاہو گے جو چاہو گے، کسی نے سوال کیا روح کیا ہے تو روح کے بارے میں آیت آ گئی، کسی نے کہا اصحاب کاف کون ہیں تو اصحاب کاف کے بارے میں آیت آ گئی، کسی نے کہا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا تو ذوالقرنین کے بارے میں آیت آ گئی. جیسا سوال ویسا جواب، جب سوال اسی وقت جواب. تو قرآن کے نزول میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر ہو رہی ہے، قرآن کے نازل ہونے میں آقا کی جو عظمت ہے وہ اللہ جل مجد الکریم بیان کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کے نزول میں محبوب کی مرضی رکھی گئی تو قرآن کے نصاب میں محبوب کی مرضی کیوں نہیں رکھی جائے گی. کہا کیوں یہ قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اے محبوب تاکہ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ایک تو جدا جدا اتارنے کا یہ مسئلہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، آقا کی مرضی شامل کرنی تھی، آقا کی رضا حاصل کرنی تھی، آقا کی شان عظمت ظاہر کرنی تھی، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں پر جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا جائے اتنا اتنا پڑھتا جائے پڑھا جائے تاکہ وہ اس پر عمل کرتے جائیں. یہ اس پر عمل کر لیں آگے نیا حکم آ جائے، اس پر عمل کر لیں آگے نیا حکم آ جائے، اور اس میں چونکہ آسانی ہوتی ہے. جب آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ پہاڑ کی اس چوٹی پر پہنچنا ہے اور پہاڑ کی چوٹی بڑی دور ہے تو ممکن ہے آدمی حوصلہ ہار دے کہ وہاں تک نہیں جا سکتا، لیکن اگر اس کو کارگر دے دیا جائے تھوڑا کہ وہاں تک پہنچنا ہے یا وہاں پہنچ جائے، سانس لے لے تو کہے وہاں تک پہنچنا ہے، پھر وہاں تک پہنچ جائے، کرتے کرتے وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے گا. تو اس میں چونکہ ایک آسانی ہے لوگوں کے لیے جتنا نازل ہوا اس پر عمل کر لیا، پھر آگے نازل ہو گیا پھر اس پر عمل کر لیا، اور اگر اتنا بڑا قرآن پاک پکڑ کے یعنی ان لوگوں کو ہم تو الحمدللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے اللہ جل مجد الکریم کے کرم سے پیدا ہوئے تو مسلمان، ہمیں بچپنے میں پتا چلا یہ ہمارا قرآن ہے، ہم نے پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، وہ لوگ جو صدیوں سے گمراہی میں مبتلا تھے، جو شرک اور کفر کی یعنی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے، بے حیائی کے آخری درجے پر پہنچے ہوئے تھے، اگر ان کو ایک دم اتنا بڑا قرآن پاک دے کر کہا جاتا یہاں سے لے کر یہاں کا کرنا عمل کرنا تو گھبرا جاتے کہ اس پر تو عمل نہیں کر سکتے، کبھی حکم ہو رہا ہے کہ آج کے بعد شراب نہیں پینا، پہلے حکم ہوا کہ شراب اگر پی لو تو نماز نہیں پڑھنی، پھر حکم ہوا کہ آج کے بعد شراب نہیں پینا، کبھی حکم ہوا کہ آج کے بعد پردہ کرنا ہے، کبھی حکم ہوا کہ آج کے بعد سود نہیں لینا، پہلے سب کچھ جائز تھا، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بوجھ ڈالا گیا تاکہ وہ سہار پہ جائے، یا تب اگر کسی آدمی پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں تو وہ انسان اٹھاتا جاتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم کی ایک یہ بھی اس میں حکمت تھی کہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا جائے تاکہ لوگوں پر پڑھا جائے اور لوگ اس پر عمل کرتے جائیں، کرتے کرتے آخر یعنی پورے قرآن پر عمل کر لیں، ایک یہ مسئلہ تھا، ورنہ دل نہ ہوتا نزیلا اور کہا ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا، نجمن نجمن اتارا، کیوں کہ جیسا یعنی دونوں پیچھے حکمت بیان محبوب کی شان و عظمت ظاہر ہو جائے کہ جب ضرورت جتنی ضرورت اسی وقت یعنی جبرائیل امین حاضر ہو رہے ہیں، جہاں ضرورت پڑ گئی وہاں جبرائیل پہنچ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسا بلا مثال و تمثیل، دیکھیں یعنی ہم یعنی کسی آدمی کے ملازم ہیں کام کرتے ہیں تو اس کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے، اور تنخواہ لینے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ بھائی فلاں جگہ فلاں بینک سے یا فلاں کیشیئر سے تم نے ہر مہینے جا کر تنخواہ لے لی ہے، تمہیں وہاں جانا ضروری ہے، لیکن اگر وہی آجر اور ویر میں اتنی محبت ہو جائے اور اس کو اتنا اعتماد ہو جائے تو کہتا ہے کہ چونکہ تمہارا کام بڑا اہم ہے، تم جہاں جاؤ گے تمہاری تنخواہ پیچھے پہنچتی جائے گی، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا حصہ تمہیں ملتا جائے گا، تمہیں چل کر بینک میں آنے کی کیشیئر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا مثال و تمثیل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، محبوب کریم تجھے بار بار غارِ حرا میں آنے کی ضرورت نہیں، محبوب کریم تمہیں بار بار آسمانوں میں یا لامکان پہ آنے کی ضرورت نہیں، اے محبوب کریم تمہیں بار بار کسی خاص مقام پر آنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام بڑا اہم ہے، تم جہاں ہوگے جبرائیل امین وہاں قرآن لے کر آتا جائے گا، اور جس کی ضرورت ہوگی قبول کر لینا، جتنی نہیں ضرورت ہوگی ہم منسوخ کر دیں گے، آیتیں آتی تھیں بعد میں منسوخ ہو جاتی تھی، تو اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت جتانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، قوم کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو قرآن میرا ہے، حکم میرا ہے، لیکن محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے، محبوب جہاں ہوں گے وہاں قرآن پہنچے گا، محبوب آگے آگے ہیں، قرآن پیچھے پیچھے ہے، تو کہا ہم نے یعنی نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا رہ رہ کر ہم نے قرآن کو اتارا تاکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور رضا بھی اس میں شامل ہوتی جائے، اب جب قرآن نازل ہو گیا اب کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، خود آمنو بہی فرما دو کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ اور نہ تو مینو یا نہ ایمان لاؤ، ارے اب قرآن آ گیا، مانو گے تو خود تمہارا بہتری ہے، نہیں مانو گے تو جاؤ جہنم میں، قرآن کا تو اس میں کچھ بھی بگڑے گا نہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نہیں کم ہوگی، اللہ جل مجد الکریم کی عظمت اور حکومت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، جو مانے گا عزتیں اس کے قدم چومے گی، نہیں مانے گا تو کفار کی طرح ذلیل و خوار ہو کر یا دنیا سے چلا جائے گا، تو کہا مانو یا نہ مانو، تم نہیں مانتے اے کفار مکہ، نہیں مانتے تو نہ مانو، ان الذین اوت العلم من قبلہ، وہ لوگ جن کو اس کے یعنی نازل ہونے سے پہلے ہی اس کا علم تھا، یعنی جو یہود و نصارا سے سنا کرتے تھے. حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے تھوڑا سا دن بھی بیان کیا. حضرت زید بن عمر بن فیل تھے, کئی لوگ تھے, حضرت ابو ذر غفاری تھے, یہ پہلی کتابیں پڑھتے تھے, وہاں سے سنتے تھے پڑھتے تھے کہ اللہ کے آخری محبوب آنے والے ہیں, ان پر آخری کتاب نازل ہوگی جس میں کائنات کی ہر چیز کا روشن بیان ہوگا, جس میں رب کی رحمتیں ہوں گی, برکتیں ہوں گی, شفائیں ہوں گی, ہدایت ہوگی. وہ پڑھا کرتے تھے. حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ اپنی زمینوں پر جایا کرتے تھے. ان کے باپ ایران کے بہت بڑے زمیندار تھے, تو راستے میں گرجا ہوتا تھا. کبھی کبھی یہ وہاں گرجے میں جاتے اور وہاں ایک راہب کے پاس بیٹھتے اور وہاں سے باتیں سنتے. وہ راہب اکثر و بیشتر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتا کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہو گیا, وہ نشانیاں ظاہر ہو گئی, مکہ میں پیدا ہوں گے, مدینہ میں جائیں گے, ان کے یاروں کے دوستوں کے غلاموں کے نام یہ ہوں گی, ان کا چہرہ ایسے بدوہا کا چہرہ ہوگا, واللیل کی زلفیں ہوں گی, ان کے قدم مبارک اتنے نرم و نازک ہوں گے, ان کے ہاتھوں ہاتھ اتنے نرم و نازک ہوں گے, جن راستوں سے گزریں گے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہوں گی, ان کا نانے نانی اس میں گرانی محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام عبداللہ, ماں کا نام عامرہ ہوگا, وہ مکے سے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کریں گے, مدینہ طیبہ میں جائیں گے. اب یہ روز سنتے آخر جب ان کے والد ماجد فوت ہو گئے تو ان کا دل اتنا وہاں لگا کہ یہ اپنی زمین کو چھوڑ چھاڑ کر اسی گرجے میں رہنے لگے. جب وہ نیک آدمی راہ فوت ہو گیا تو نئے جو لوگ آئے وہ اتنے اچھے نہیں تھے, انہوں نے کسی قافلے کے ہاتھ حضرت سینا سلمان فارسی کو بھیج دیا. اب وہاں سے نکلے شام سے اور مصر میں چلے گئے, جہاں جہاں وہ قافلہ جاتا وہ قافلے والے نے آگے بھیجا, بیچتے بیچتے آپ بکتے بکتے ایک یعنی یہودی نے آپ کو خرید لیا, وہ یہودی مدینہ طیبہ کا تھا. اب آپ کو پتا تھا کہ آقا کریم کا جو شہر مدینہ طیبہ ہوگا اس میں کھجوریں بہت زیادہ ہوں گی, یہ طریقہ ہوگا. جب وہ مدینہ میں لے کر آیا تو آپ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ یہی وہ شہر ہے جس کی اس راہب نے مجھے بتایا تھا, یہی وہ اللہ کے محبوب آئیں گے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تھے جو آقا کریم کی سکتیں پڑھتے تھے, آقا کریم کی شانیں جانتے تھے اور انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب وہ محبوب آئے گا, کب اللہ کا پیغام لائے گا, کب ہم اس پیغام پر عمل کریں گے. وہ انتظار میں تھے. رب کہتا ہے تم کافروں نہیں مانتے تو نہ مانو, ان اللہ زینا اوت العلم من قبل ہی, جن کو ان سے پہلے ہی علم عطا کر دیا گیا, اذا تتلا علیہم, جب ان پر یہ قرآن نازل کیا جاتا ہے, یخرون للاذقان سجدا, تو وہ چھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. رب کا نام سنتے ہی وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ جل مجد کریم کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان ہے کہ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, وہ روتے ہیں, رب کے قرآن کو اپنے دل میں سموتے ہیں. جب رب کا قرآن دل میں جاتا ہے, دل میں رب کی محبت پیدا ہوتی ہے, رب کا خوف پیدا ہوتا ہے, اس کے نبیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے, پھر انسان جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے, اللہ کے حضور جھک جاتا ہے, وہ یقولون, اور کہتے کیا ہے قرآن سن کر, سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا, پاکی ہے ہمارے رب کو, بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا, بے شک ہم نے وعدہ سنا تھا, رب اپنا محبوب بھیجے گا, رب آخری کتاب بھیجے گا, وہ عظمتوں والی کتاب کا وعدہ, رب نے جو کیا تھا وہ پورا ہونا تھا, الحمدللہ پورا ہو گیا. آمینہ کا لال سراپا رحمت بن کر, قرآن سراپا نور بن کر ہمارے گھروں میں تشریف لے آیا. رب کا شکر ادا کرتے ہیں جن رات رب کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ جل مجد کریم کی تعریفیں کرتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ, اور تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں, جب کونا روتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں تو ساری ساری رات ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے, آنسو کا دریا جاری ہو جاتا ہے. افسوس آج ہم قرآن کو بھول گئے, آج ہم قرآن کو سمجھنے سے عاری ہو گئے, قاصر ہو گئے, آج ہم یعنی روتے تو ہیں لیکن دنیا جانے پر روتے ہیں، روتے تو ہیں دنیا کی محبت میں روتے ہیں، روتے تو ہیں ہم اپنی اولاد کی محبت میں روتے ہیں، اولاد کے مفقود ہونے پہ روتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دنیاوی دولت کے لیے روتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، رب کی محبت میں کبھی آنسو نہیں نکلا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رب کی محبت میں جب کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر برابر آنسو نکلا، یا رب کے خوف سے جب کی آنکھ سے ایک چھوٹی مکھی کے برابر آنسو نکلا، کہا وہ اس کو ایک سونے کی بدیا میں، ایک نور کی بدیا میں اللہ جل مجدور کریم سنبھال کر رکھتا ہے، اور قیامت کے روز اس آنسو کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جب وہ آنسو ایسا ہے کہ اللہ جل مجدور کریم کے محبوب کہتے ہیں، وہ آنسو ایسا ہے کہ اگر اس مکھی کے سر برابر جو آنسو ہے اس کو اگر جہنم میں پھینک دیا جائے تو آگ ساری کی ساری جہنم کی آگ بجھ جائے. ایک آنسو جو اللہ کی محبت سے نکلتا ہے، ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، کتنی اس کی طاقت ہے، کتنی یعنی جہنم ہے کہ جس کی مسلسل زمینوں آسمانوں سے بڑی ہے، جس پر یعنی عرب کی طرف سے آگ جل رہی ہے، جس کا ایندھن پہاڑ پتھر اور انسان ہے، ایک چھوٹا سا آنسو اس میں گرتا ہے اور ساری کی ساری جہنم جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. افسوس ہمارے وہ آنسو کدھر گئے. ہم دنیا میں تو دریا بہا دیتے ہیں رو رو کر، لیکن ہمارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، اللہ کی محبت میں ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا. کہا وہ لوگ جو قرآن کو جانتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں یعنی صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، جو قرآن کو یعنی قرآن کی آنکھ لگائے بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں یخرون للاذقان، اپنی چھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے، جب کونا روتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان کی چھوڑیاں بھیگ جاتی ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع و خضوع زیادہ ہو جاتا ہے، وہ رب کی چاہت میں آگے بڑھتے ہیں، جوں جوں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کا دل نرم ہوتا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جب جب قرآن پڑھتے ہیں تب تب رب کی محبت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، خشوع و خضوع جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا کہ رب کی محبت اور دنیا دار کی محبت میں یہی فرق ہے، جو جو رب کی محبت بڑھتی ہے رب کا خوف بڑھتا ہے. دنیا دار کی محبت بڑھتی ہے، یاری لگتی ہے، دوستی لگتی ہے، تو آدمی کا خوف اترتا جاتا ہے. بادشاہ سے آدمی ڈرتا ہے لیکن بادشاہ دوست ہو تو کاہے کا ڈر ہے. اسی طریقے سے یعنی وہ فرض کیجیے تھانے دار ہے، آدمی ڈرتا ہے کہ خبردار تھانے دار ہے پکڑ لے گا، لیکن اگر تھانے دار دوست ہو تو کیا ڈر ہے، آدمی منہ اٹھا کے تھانے میں چلا جاتا ہے، کوئی واقف کار نہ ہو تو تھانے کے دروازے سے گزرتا ہوا بھی ڈرتا ہے. لیکن رب کی محبت کا یہ عجیب خواب ہے، دنیا دار جب دنیا کی محبت میں آگے بڑھتا ہے تو خوف اترتا ہے، لیکن دین دار جب رب کے ساتھ محبت کرتا ہے، رب کی قربت حاصل کرتا ہے تو خوف بڑھتا جاتا ہے. دیکھیے سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے انبیاء کرام، اور سب سے زیادہ بے خوف کافر، اس کے بعد دیکھیے ڈرنے والے صحابہ اولیاء ایمل بیت ایمل مجتہدین، اور سب سے ان کے مقابلے میں بے خوف جو ہیں وہ گناہگار، دن رات گناہ کرتے ہیں رب کا خوف نہیں کرتے، وہ انبیاء اولیاء گناہ بھی نہیں کرتے پھر بھی روتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کسی نے دیکھا زمین پہ بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے یعنی گھاس کے تنکے کو پکڑا ہوا ہے اور رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں، کہا کاش میں اس گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے پاؤں کے نیچے مسل کر لاش ہے کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے حضور کھڑا نہ ہونا پڑتا. اللہ جب اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اللہ جب سوال کرے گا، اے عمر تجھے میں نے یہ چیزیں دی، تو نے میری عبادت کی، کیا تو نے شکر ادا کیا؟ جن لوگوں کی دن رات اللہ کی عبادت میں گزری وہ تو روتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی خیال تک نہیں گزرا کہ ہم نے یہ اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ان کا جواب بھی دینا ہے. ہم تو کبھی بھی اس سلسلے میں سوچا بھی نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر آپ کی مبارک گوری گوری گالوں پر یعنی آنسوؤں کے داغ پڑ گئے تھے، لکیریں پڑ گئی تھی. تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے کہہ دیا، عثمان جو چاہے کرے جنتی ہے. عثمان نے دنیاوی دنیا دولت کے ساتھ دو مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آقا پہاڑ پر ہوتے ہیں، پہاڑ ہلتا ہے تو آقا کہتے ہیں، اس پر یا یہ الجبل لیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، کیوں لرز رہا ہے؟ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا کہہ دیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، جن کے بارے میں میرے آقا گوائیاں دیں یہ جنتی ہیں. جن کے بارے میں اللہ کہے یہ جو چاہے اصحاب بدر کریں یہ جنتی ہیں. وہ تو دن رات روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں سوکھتے. اور ہم لوگ جنہوں نے اتنے برے عمل کیے کہ راتوں کی راتیں کیا ہو گئیں، جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا تو آنکھ کے اور آنکھ سیاہ ہوں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے. یہ دل پتھر ہو گئے، یوں یوں دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، پھر رب کا نام لینے سے، محبوب کا نام لینے سے، پھر محبوب کی نعت پڑھنے سے، رب کا ذکر کرنے سے، رب کی جنتوں کا ذکر کرنے سے، رب کی جہنم کا ذکر کرنے سے، رب کی رضا قضا اور غصے کا ذکر کرنے سے پھر آنسو بہ جاتے ہیں. حضرت آدم کو دیکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے دریا بہا دیے تھے رو رو کر، اتنا روتے تھے کہ آپ کے کپڑے بھیگ جاتے تھے، کپڑوں سے پانی نچلا کرتا تھا اور نیچے جگہ بھر جایا کرتے تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، غاروں میں جا کر وہ کتنا کتنا روتے تھے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی میں سرد ہوگا، کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جتنا رب کا قریب ہوتا ہے اتنا روتا ہے، لیکن ہمارے آنسو دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں رہے. تو کہا وہ لوگ جو ہیں یخرون بالاذقان، تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، جب کونا روتے ہوئے کہتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع و خضوع اور بڑھتا جاتا ہے، رب کی محبت اور بڑھتی جاتی ہے. جو یوں قرآن پڑھتے ہیں، جو یوں قرآن کو سنتے ہیں، رب کی محبت ان میں اور یعنی موزن ہوتی ہے، رب کی محبت ان میں اور تڑپتی ہے، اور وہ اور رب کی محبت میں، رب کی لو میں اور آنسو بہاتے ہیں دن رات. وہ ان کی یعنی رب کے حضور روتے ہوئے گزر جاتی ہے. تو یہ آیت سجدہ ہے، اس کو علماء کرام کہتے ہیں سجدہ العلماء، یہ علماء کا سجدہ ہے، یعنی جو جاننے والے لوگ ہیں وہ وہاں سجدہ کرتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں. جاہل کو کیا پتا کہ کیا پڑھا گیا، تو جو جانتا ہوتا ہے جب اس کے سامنے رب کی توحید بیان کی جاتی ہے، محبوب کی شان بیان کی جاتی ہے، رب کی عطائیں بیان کی جاتی ہے، رب کی پکڑ جب بیان کی جاتی ہے، تو وہ گر پڑتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے. تو یہ آیت سجدہ ہے، جب بھی پڑھی جائے تو یہاں سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. سب دوست بہن بھائی جنہوں نے یہ آیت کریمہ سنی، جب بھی وہ چاہیں وہ یعنی ابھی یا جب چاہیں آیت سجدہ پر سجدہ ضرور کریں. ولید اللہ عبد الرحمان، فرما دو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اللہ کا ذکر کرتے، کبھی یا رحمان و یا رحیم کہتے، کبھی یا اللہ کہتے. تو ابو جہل نے ایک دن سنا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور سجدے میں یا اللہ یا رحمان فرماتے تھے، پکارتے تھے. ابو جہل قریب سے گزرا، سنا اور کہنے لگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں تو کہتے ہیں کہ زیادہ خداؤں کو نہ پوجو، اور خود دو خداؤں کو پوجتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، دو خداؤں کے نام لیتے ہیں. ظالم کو کیا پتا کہ یہ رحمان اور اللہ ایک ہی شخصیت کے دو پیارے پیارے نام ہیں، ناموں سے تو شخصیتیں نہیں بنتی. تو کہا، اس نے لوگوں کو کہا، دیکھو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کبھی رب کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو پوجتے ہیں، کبھی رب کو پوجتے ہیں، تو ہر پکارنے والا جو ہے کیا وہ کودنے والا تو نہیں نا. تو اس لیے اس ظالم کو کیا پتا تھا, تو اللہ جل جلالہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب تم کہہ دو, اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایاما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, تم جو کہہ کر بھی پکارو سبھی اس کے اچھے نام ہیں, اس کے اسماء حسنی ہیں. اللہ کہو, رحمان کہو, رحیم کہو, غفور کہو, رحمان کہو, اس کو کریم کہو, اس کو رؤوف کہو, اس کو سمیع کہو, اس کو بصیر کہو, جو بھی نام لو اس کے سارے نام اچھے ہیں. لہ الاسماء الحسنی, اس کے پیارے کے پیارے نام ہیں. جتنے بھی اچھے نام, جتنے بھی پیارے نام وہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے لیے چن لیے, اپنے محبوب کے لیے چن لیے. اچھے اچھے نام اللہ نے خود رکھ لیے. آج کل کئی لوگ ہیں وہ نئے نئے نام اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہیں. مثلا کسی نے کہا داتا گنج بخش, تو کہتے ہیں داتا تو اللہ ہے, گنج بخش تو اللہ ہے. کسی نے کہا معین الدین, انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا نام ہے. کسی نے کہا غریب نواز, انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا نام ہے. کسی نے کہا غوث اعظم, اس نے کہا یہ تو اللہ کا نام ہے. اور آج کل اسٹیکر چھپوا کر لگا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے نام ہے, یہ غیر کو نہ دو. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے اچھے اچھے نام رکھ لیے. معاذ اللہ اکبر اللہ, کیا اس وقت نام اللہ رکھتے ہوئے بھول گیا کہ مجھے اپنا نام داتا بھی رکھنا چاہیے, غریب نواز بھی رکھنا چاہیے, غوث اعظم بھی رکھنا چاہیے, دستگیر بھی رکھنا چاہیے. ارے جب رب نے اچھے اچھے نام خود رکھ لیے تو کیا اب تم رب سے زیادہ عالم ہو گئے کہ تم رب کو نام دینے لگے؟ یہ تو بلا مثال و تمثیل ایسا ہی ہے کہ کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا, بڑا اپنی طرف سے خوبصورت نام رکھا, لیکن جب وہی نام جب کسی اور نے اچھا نام اسے رکھ لیا تو آدمی نے سوچا کاش میں اپنے بیٹے کا یہ نام رکھتا, یا کاش میرا یہ نام ہوتا, میرے کارڈر کا, میرے کارخانے کا کاش یہ نام ہوتا, یہ نام تو بہت اچھا ہے, اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آیا. تو معاذ اللہ استغفر اللہ, کیا رب بھی ایسا ہے کہ وہ یہ دستگیر, غوث اعظم, یہ غریب نواز, یہ داتا گنج بخش, یہ نام وہ خود بھول گیا اور آج ہم اس کو دینے کے پر تلے ہوئے ہیں؟ رب کے نام توقیفی ہیں, رب کے نام وحدی نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا رب کو جبار کہنا چاہیے, سخی نہیں کہنا چاہیے. سخی تو بندہ ہوتا ہے, رب تو جباد ہے, رب تو کریم ہے. تو جو رب نے نام لیے اپنے رکھے وہی نام پکارنے چاہیے. معاذ اللہ اگر کوئی کہے دیکھو جی داتا کا معنی دینے والا ہوتا ہے, غریب نواز کا معنی غریب کو نوازنے والا ہوتا ہے, غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے, دستگیر کا معنی ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے, تو یہ ساری تو سفتیں رب میں ہیں, رب دیتا بھی ہے. ارے بھائی یہ ساری کی ساری اگر سفتیں ہی دیکھ کر معاذ اللہ اکثر اللہ کسی کو نام دے دینا جائز ہو جاتا تو پھر تو یہ جو یعنی کیا نام ہے ہندو نام لیتے ہیں بھگوان یا اسی طریقے سے دوسرے, تو ان کے معنی تو ان کے بھی یہی بنتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ اکثر اللہ, کیا رب کو ایشور کہنا جائز ہو جائے گا؟ کیا رب کو بھگوان کہنا جائز ہو جائے گا جبکہ ان کے بھی نام یہی ہیں؟ ایشور کا معنی بھی وہی ہے جو ہم اللہ کا یا داتا کا معنی کرتے ہیں, کیونکہ داتا بھی ہندی کا لفظ ہے, ایشور بھی ہندی کا لفظ ہے, بھگوان بھی ہندی کا لفظ ہے. تو کیا رب کو پھر معاذ اللہ بھگوان یا ایشور بھی کہنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں نہیں, رب کے نام اچھے, رب کے نام حسنی حسین ہیں, پیارے ہیں. وہ جو اس نے نام رکھے انہی ناموں سے پکارنا چاہیے, اپنی طرف سے نام جو چاہے نہیں دے دینے چاہیے. جیسا آگے آئے گا کہ اللہ کہتا ہے لوگ میرے نام میں یعنی الحاد کرتے ہیں, غلط ناموں کو ملاتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے, حرام ہے. اللہ جل مجد الکریم کے اچھے اچھے نام ہیں, انہی ناموں سے رب کو پکارنا چاہیے. ہاں یا تو نام قرآن سے ثابت ہو, یا سنت سے ثابت ہو, یا اجماع امت سے ثابت ہو کہ امت نے اس نام کو, پوری امت نے اس نام کو پسند کر لیا. کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجمع امتی علی الضلالہ, میری امت گمراہی پر جو ہے وہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. اجماع امت جو ہے وہ قرآن و سنت کے بعد ایک قرآن و سنت کی طرح کی دلیل ہے. لہذا جیسا کہ لفظ خدا ہے اس پر امت کا اجماع ہو چکا کہ خدا کہنا یہ چونکہ اب رب کے لیے خاص ہو چکا, غیر کے لیے نہیں بولا جاتا, اس لیے کوئی ایسا لفظ اگر نام ہو جائے جس پر امت کا اجماع ہو جائے تو وہ بھی رب کے اسماء میں شامل ہوگا. اور فرمایا کہ رب کے سارے نام اچھے, جس نام سے چاہو پکارو, ایک ہی رب ہے, ایک ہی اللہ ہے، رحمان کہو یا رحیم کہو، حنان کہو یا منان کہو، رؤوف کہو یا کریم کہو، یہ سب ایک رب کے نام ہیں۔ یہ یعنی الٹے الٹے نام لے کر یا ایک سے کئی نام لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی باتیں ہو گئی۔ یا پھر یہ تھا کہ چونکہ مسلمہ کذاب جو تھا وہ بھی اپنے آپ کو رحمان کہلایا کرتا تھا، تو کسی نے کہا دیکھو معاذ اللہ نبی تو مسلمہ کذاب کو بھی پکارتے ہیں، تو معاذ اللہ صلی اللہ کہا نہیں یہ رب کا نام ہے، یہ اس نے غلط اپنی طرح منسوخ کر لیا، یہ رب کریم کا نام ہے۔ تو اس طریقے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ اور رحمان، بالخصوص لفظ اللہ کسی غیر کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، غیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ بعد میں رحمان کو بھی رب کی خصوصیات میں شامل کیا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غنی بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اسی طریقے سے یعنی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، تو رب کے بھی یہ نام ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں لفظ اللہ شمار نہیں کرنا چاہیے، یہ رب کا نام ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ رحمان کا لفظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن علامہ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رحمان کے نام کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شامل کیا، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی رحمان کے نام کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شامل کیا۔ لیکن اکثریت علماء ظاہر کی یہ ہے کہ اللہ اور رحمان یہ دو نام کسی غیر پر نہیں بولنے چاہیے، اور نام جو ہیں جو اللہ نے محبوب کو دیے وہ نام بولنے چاہیے۔ بلا تجہر بصلاتی کا ولا تخافت بها، اے محبوب نماز میں نہ بہت بلند آواز کیجیے اور نہ بالکل آہستہ کیجیے، وقت کا یہ بین ذالک کا سبیلہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اپنائیے، ان دونوں کے بیچ کے راستے کو چاہو، نہ اتنی زور سے نماز پڑھیں کہ کفار مکہ سن کر جو ہے وہ یعنی گالی گلوچ کریں، نہ اتنا ہی آہستہ ہو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ ایسے تو اس کا شان نزول جو ہے یہی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے تو صحابہ اللہ جل مجدہ کریم کو اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی گلوچ کیا کرتے تھے، تو اللہ جل مجدہ کریم نے کہا کہ اتنی بلند آواز بھی نہ ہو اور اتنی دل کو آہستہ بھی نہ ہو کہ کوئی سنے نہ، تو درمیانہ نبی جو ہے یہ اچھی ہے۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر اتنا آہستہ، فرچی حضور جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو سن رہا ہے، اور آگے گزرے تو عمر فاروق جو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا عمر اتنی بلند آواز سے، حضرت حضور میں کافروں کو سنانا چاہتا ہوں، تو کہا عمر تم تھوڑی سی نیچی آواز کر لو، ابو بکر تم تھوڑی سی اونچی آواز کر لو۔ تو جو میانہ نبی ہے خیر الامور اوسط ہا، وہ بہتر ہے۔ یہ اسی آیت کریمہ سے ہمارے علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ سپیکر جو ہے یہ نماز میں استعمال کرنا منع ہے، کیونکہ ایک تو اتنی بلند آواز سپیکر میں ہو جاتی ہے کہ بہت دور تک جاتی ہے، جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے۔ اب ساری دنیا نہ تو وہ قرآن سننے کے لیے رک سکتی ہے اور نہ ہی رکے گی، تو کیا ہوگا، گناہگار ہوگی۔ اب سپیکر پر نماز پڑھا کر ساری دنیا کو گناہگار کرنا بجائے ثواب کے، ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا اگر جیسا کہ ابھی ہم نے آیت سجدہ پڑھی، اور امام تو بیان نہیں کرے گا کہ آیت سجدہ آ گئی، اب وہاں تو سینکڑوں لوگوں نے سنا، اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ آواز جو ہے یہ جو یعنی آئے تھی یہ سجدہ کی تھی، امام تو پڑھ کے گزر گیا، اب جس نے بھی سجدہ نہیں کیا اب وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لحاظ سے علماء نے بیان کیا، ایک تو اس آیت کریمہ کی وجہ سے کہ اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے جیسے سپیکر میں پڑھاتے ہیں، اور دوسرا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھائے تو پیچھے مکبر کھڑے کیے جائیں، اس کی تکبیرات انتقالہ دوسروں تک پہنچائیں، اور جب سپیکر لگایا جاتا ہے تو مکبر کی ضرورت نہیں رہتی، امام کی آواز ہی آخر تک پہنچتی ہے. اور جب ایک ایسی بدعت کہ جو سنت کو مٹا دے, کیونکہ جب سپیکر لگے گا تو مکبرین کی سنت مٹ جائے گی, اور ایسی بدعت جو سنت کو مٹا دے وہ بدعت زلالہ ہوتی ہے, ایسی بدعت جو سنت کی ترویج کے لیے ہو وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے. مثلا قرآن پر میرے زبرے لگا دینی, یہ سنت کی ترویج کے لیے ہے, لوگ پڑھ سکیں. لیکن ایسا کام کرنا کہ جو نیا کام ہو اور اس کے کرنے سے سنت مٹ جائے تو وہ بدعت زلالہ ہوتی ہے. تو اس لیے علماء کرام نے کہا کہ سپیکر میں نماز پڑھنا بدعت زلالہ ہے, کیوں کہ اب وہاں مکبرین کی ضرورت نہیں. آپ نے دیکھا حرمین تو یہ بین میں جیسے بھی وہ لوگ ہیں, انہوں نے آج بھی مکبر کھڑا کیا ہوا ہے, یعنی امام اللہ اکبر کہتا ہے تو پیچھے مکبر بھی اللہ اکبر کہتا ہے, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ضرورت نہ ہو مکبر کی تو پھر بھی کھڑا کرنا منع ہے. تو اس لحاظ سے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے علماء نے یہ کہا تھا کہ سپیکر پر نماز نہیں ہونی چاہیے, اس سے سنت مٹتی ہے اور پھر قرآن کی یہ آیت کی مخالفت ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو جی مولوی تو اتنے تنگ دین ہے, اتنے تنگ نظر ہے, کل تک تو سپیکر کو بھی نجات کہتے تھے, ٹی وی کو کہتے ہیں تو کیا ہو گیا. ارے بھائی جو اس وقت نجات کہتے تھے آج بھی نجات کہتے ہیں. کئی لوگ بڑے عقل مند بنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی اگر نماز میں منع ہے تو جمعے میں منع کیوں نہیں ہے, تقریر میں منع کیوں نہیں ہے, اذان میں منع کیوں نہیں ہے. بھائی وہاں منع اس لیے نہیں کہ اذان کی آواز دور تک پہنچانے کا حکم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کیا بلال اپنے کانوں میں انگلیاں دے لو کیونکہ اس سے آواز زیادہ ہوتی ہے, اور تیری اذان کی آواز جو درخت سنے گا, جو پتھر سنے گا, جو مٹی کا ڈھیلا سنے گا, جہاں تک تیری آواز پہنچے گی قیامت کے دن وہ ساری کی ساری چیزیں تیرے نام کی گواہی دیں گی اور تیری نیکی کی گواہی دیں گی اور کہیں گی کہ تو نے رب کا نام بلند کیا تھا. ایسے ہی خطبے میں کیونکہ مکبر نہیں کھڑا کیا جا سکتا کہ امام نے خطبہ پڑھا تو تم خطبہ آگے پہنچا دو, یہ نہیں ہو سکتا. وہاں بھی سب تک آواز اگر پہنچانی ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے, لیکن نماز میں ہر مقتدی تک امام کی آواز پہنچانی ضروری نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضع ہے آپ بولیں تو لاکھ آدمی کو ویسے ہی سنائی دیتا ہے جیسے سامنے والے آدمیوں کو سنائی دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقبرین کھڑے کیے تاکہ سنت بن جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب امام کی آواز نہ پہنچ سکے, میرے آقا کو علم تھا ایسا دور آئے گا امام کی آواز نہیں پہنچ سکے گی, جیسا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اب اس وقت تو اتنا رش نہیں تھا, آقا چاہتے رش ہوتا بھی تو آقا چاہتے حضرت اسود کا بوسہ لینے کے لیے تو کون منع کرتا, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میرے ایسے امتی آئیں گے جو رش میں بوسہ نہیں لے سکیں گے. میرے آقا نے بعض اوقات بوسہ لیا, میرے آقا نے بعض اوقات چھڑی سے اشارہ کر دیا, میرے آقا نے بعض اوقات ہاتھ کا اشارہ کر دیا تاکہ یہ بھی ایک سنت بن جائے, یہ بھی لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایسے کرنا بھی جائز ہے. اسی طریقے سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں مقبرین کھڑے کر دیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ لوگوں کی جو امام کی آواز پہنچانے کے لیے, تقریباتی انتقالات پہنچانے کے لیے مقبرین کی سنت ہے, اور سپیکر لگانے سے یہ سنت مٹ جاتی ہے. اب جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سپیکر لگ گیا تو مقبرین کی سنت مٹ گئی. اس لیے سپیکر پر نماز پڑھنا علماء کرام نے بدعت زلالہ کہا, اور کہا کہ نماز نہیں ہوگی, امام بدعتی ہوگا, اور جو نہ اتنی بلند آواز سے کہ دور تک لوگوں کے گھروں تک آواز پہنچے اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں, لوگ گناہ میں سماعت کی بجائے لوگ گناہ میں جو ہے وہ ملوث ہو جائیں. آج کل لوگ پرانیاں جو ہیں وہ اسپیکر پر پڑھتے ہیں, اب پورا سپارہ دو سپارے اسپیکر پر پڑھے جا رہے ہیں, کچھ لوگوں نے سونا ہے, کچھ لوگوں نے کھانا ہے, کچھ لوگوں نے کام کرنے, وہ سب کام بھی کر رہے ہیں اور قرآن نہیں سن رہے, تو ان کا گناہ کس پر جائے گا, وہ تو مجبور ہیں. جیسا کہ دیکھیے نمازی کے آگے سے گزرنا ناجائز ہے, حرام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو تم 40 سال تک اسی جگہ کھڑے رہو, اتنا بڑا گناہ. لیکن اگر تم آدمی مسجد کے دروازے کے سامنے نماز نہیں پڑھے تو اب لوگوں نے تو نکلنا ہے, تو وہ گناہ کس پر ہوگا, وہ نمازی پر ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر راستے میں نماز کی نیت باندھ لی, دروازے میں نماز کی نیت باندھ لی. اس لیے اب جو لوگوں کو اس گناہ میں ملوث کر رہا ہے سارے کے سارا کا گناہ جو ہے لوگ اگر قرآن کا ادب نہیں کریں گے تو وہ اس امام پر جائے گا. لیکن آج کل چونکہ ہوا چلی ہے جدھر دنیا جا رہی ہے, آئمہ بھی اس طرف, مفتی بھی اس طرف, پیر بھی اس طرف, مولوی بھی اس طرف, کہ اگر آج ہم دین کی بات کریں گے لوگ کہیں گے دکے انوسی لوگ ہیں, پرانے دین کے لوگ ہیں, دنیا چاند پر پہنچ گئی, یہ ابھی سپیکروں کے مسئلے لے کر بیٹھے ہیں, یہ ابھی انگوٹھیوں اور دھڑیوں کے مسئلے لے کر بیٹھے ہیں, یہ ابھی اینکوں کے مسئلے لے کر بیٹھے ہیں. ارے بھائی کچھ تو لوگ ایسے ہونے چاہیے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھے اور ساری دنیا بھی پلٹ جائے وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے, اور ایسے لوگ الحمدللہ رب العالمین موجود ہیں. کئی لوگ ہیں ابھی تک کہتے ہیں دیکھو جی دنیا کہاں پہنچ گئی, مولوی ابھی تک جو ہے وہ فوٹو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, فوٹو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ارے میرے بھائی یہ کچھ لوگوں کو تو رہنے دیجئے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں, اور دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے وہ صرف مدینے کی راہ دیکھتے رہیں. اور ایسے لوگ رہیں گے انشاءاللہ العزیز, ایسے لوگ جو ہیں وہ آقا کریم کی سنت کو پکڑے رہیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ مذاق کرتے ہیں. آج تو داری شیر کو مذاق ہو رہا ہے, آج تو یعنی حضرت اسود کے بوشے کو اور خانے کارے کے طواف پہ مذاق ہو رہا ہے. کئی نام نہاد مسلمان کہہ رہے ہیں دیکھو پتھروں کا طواف کر رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا ان کو, یہ کبھی صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں. ارے اللہ ایسے ملتا ہے, ارے ظالموں تجھے کیا پتا ہو کہ اللہ جل مجد و کریم کیسے ملتا ہے, اللہ اپنے ان نیک بندوں کی سنتوں اور طریقوں میں ہی ملتا ہے کہ جو اس کے بندوں نے کام کیے. تو اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے بجائے اس کے کہ ہم ان کی بات مانیں, چلو نہیں مانتے تو ہم کم از کم ان کو برا بھلا تو نہ کہیں, لیکن ہم تو ان کے خلاف ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. فلاں آدمی دیکھو بھی ابھی تک تصویر نہیں بنا رہا, فلاں ابھی تک جو ہے اسپیکر کے نماز نہیں پڑھ رہا, فلاں ابھی تک جو ہے وہ کفوں والے اور کالیوں والے کپڑے نہیں پہن رہا, ابھی تک فلاں جو ہے وہ اپنے تخرے جو ہے وہ ننگے رکھ رہا ہے, ارے فلاں جو ہے یہ کھڑے ہو کر کھانے پہ یعنی زجر تو بھی کر رہا ہے کہ کہتا ہے بیٹھ کر کھاؤ پیو. اب لوگوں نے تو ایک بات کو آپ جس کو بھی کہیں بھائی کھڑے ہو کر کھانا منع, بیٹھ کر کھاؤ پیو, لوگ ہی کو بیٹھ کر کھانے پینے میں دین آ گیا. ارے بھائی داڑھی شیخ لوگ ہی کو داڑھی میں دین آ گیا, کسی کو کہہ دیجئے کہ بھائی تم نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے لوگ ہی ناخنوں میں دین آ گیا, کسی کو کہو بھائی نماز پڑھو وہ کہتے ہیں جی نماز میں دین آ گیا. ارے کسی بھی دین کی آپ بات کر کے دیکھیں وہ فوراً جی دین اتنا سخت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو بیٹھنے پر مجبور کر دو, داڑھی پر مجبور کر دو, نمازوں پر مجبور کر دو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اتنا دین کو سخت نہ کرو کہ لوگ بھاگ جائیں. ارے بھائی دین کیا ہے, دین ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کل کو کوئی کہے تیری ایک اینٹ نکالنے سے مکان کا کیا بگڑتا ہے, ایک اینٹ اس میں سے نکال دی جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا. ارے ایک اینٹ نکالیں گے تو ایک اینٹ سے تو پورا یعنی یہ یہاں کیا نام ہے مکان بنا ہے, اور ایک مکان سے تو پورا شہر اور محلہ بنا ہے, ایک محلے سے پورا شہر اور ایک شہر سے پورا ملک بنا ہے. ایک کرتے گراتے جاؤ گے نہ مکان رہے گا نہ محلہ رہے گا نہ شہر رہے گا نہ ملک رہے گا. تو اسی طریقے سے میرے بھائی دین کے بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر دین بنتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ میری ایک انگلی کاٹ لی جائے, ہاں نہ انگلی پر تو نہیں نہ پورا انسان قائم, انگلی کاٹ لی جائے گی پھر بھی انسان ہی رہے گا. اور انگلی تو انگلی ہے جس کے کاٹنے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, ارے آدمی کے بال کے سر کے بال ہی اڑ جائیں, آدمی گنجا ہو جائے, آدمی کھودا ہو جائے تو کتنا برا لگتا ہے. تو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بال اڑ جائیں, جو شخص اپنے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بال کم ہو جائیں, ایک انگلی کم ہو جائے, ایک ناخن اتر جائے, جو شخص یہ نہیں چاہتا کہ حالانکہ آنکھوں کے یہ پتلیوں کے بال جو ہیں یہ پلکوں کے بال چھوٹے چھوٹے یہ ان کا کیا ہے, نہ بھی ہو تو کیا آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا, لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ میری آنکھوں کی جو پلکے ہیں یہ ہی جدا ہو جائیں, یہ ختم ہو جائیں. جو انسان اپنے بارے میں اتنا خیال رکھتا ہے, پلکیں بھی قائم ہوں, ناخن بھی قائم ہوں, ہاتھ بھی قائم ہوں, سر بھی قائم ہو, بال بھی قائم ہو, وہ دین کے ایک عذر کو چھوڑتا جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے میں بھی دیندار ہوں. ارے جس شخص کے ہاتھ نہیں, پاؤں نہیں, بال نہیں, کچھ نہیں, وہ کیا انسان ہوگا, نہ بول سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. تو ہم نے بھی ایسا ہی اسلام اٹھایا ہوا ہے کہ جس اسلام کے ہاتھ نہیں, پاؤں نہیں, جس اسلام کی آنکھیں نہیں, کان نہیں, مسلمان تو ہے نماز نہیں, مسلمان تو ہے روزہ نہیں, مسلمان تو ہے ہے داڑھی نہیں، مسلمان عورت تو ہے پردہ نہیں، مسلمان تو ہے بڑے کا ادب نہیں، چھوٹے پر شفقت نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، نوافل نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، اور پھر کیا ہے میں مسلمان ہوں گی، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں جناب۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک دین بنتا ہے، دین کامل بنتا ہے، دین اسلام بنتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالنا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے یعنی حکم ہو رہا ہے کہ تم نماز میں نہ اتنی زیادہ چیز کا نماز پڑھاؤ اور نہ اتنا ہی بالکل آہستہ پڑھاؤ کہ کسی کو سنائی بھی نہ دے، بلکہ ان کے درمیان میں سے راستہ وقت آگے بین ذالک کا سبیلا، اس کے درمیانی راستہ جو ہے اس کو تم اختیار کرو۔ وقل الحمد للہ الذی، اور کہو کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں رب کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ اللہ بھی لم یتخذ ولدا، کہ جس نے بچہ اختیار نہیں کیا، جس نے اولاد اختیار نہیں کی۔ دیکھیے انسان کے اولاد نہ ہو تو عیب ہوتا ہے، انسان کے اولاد نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن رب کے اولاد ہو تو عیب ہے۔ رب کہتا ہے اس رب کی تعریف کیجیے جس کی کوئی اولاد نہیں، جس نے اولاد بنائی نہیں، جس نے اولاد پکڑی نہیں۔ یہ عجیب حساب ہے کہ وہ انسان جو خود معاذ اللہ آستا ہے رب کے برابر ہونا چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے میرے اولاد ہو، میرے بچے ہوں، میرا کوئی نام لینے والا ہو، میں مر جاؤں تو بعد میں کوئی دعا کرنے والا ہو۔ وہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور بہت ہی کم انسان ہوں گے جو اپنے لیے اولاد کی خواہش نہ کریں، کیوں کہ اولاد نام ہے، اولاد بازو ہے، اولاد مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اور جو آدمی ایسا چلا گیا کہ جس کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں، کوئی مر گیا تو کوئی اس کو پکارنے والا نہیں، کوئی اس کے نام کی چیز دینے والا نہیں، کوئی اس کے لیے صدقہ کرنے والا نہیں، تو کیا زندگی ہے؟ آدمی کروڑوں کا اربوں کا مالک ہو لیکن مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا نہ ہو کہ جو اس کا کبھی اچھے طریقے سے نام ہی لے دے، تو یہ انسان کا عیب ہے، لیکن رب کے لیے یہی شان ہے۔ انسان کے اولاد نہ ہو تو عیب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن رب کے اولاد مانا جائے، مانی جائے، تو یہ پریشانی ہے، یہ عیب ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے اس رب کی حمد بیان کرو، سب اس رب کی خوبیاں ہیں کہ جس نے کوئی اپنی اولاد نہیں پکڑی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ جل مجد و کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، انبیاء کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس کے شریک بن گئے، یا اس لیے نہیں بنایا کہ رب ملک اپنے بادشاہی کا کاروبار سنبھال نہیں سکتا، اور اس لیے ان کو ساتھ منا لیا کہ کچھ کا تم کاروبار سنبھالو، کچھ کا میں سنبھالتا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ معاذ رب کا کرم ہے، یہ معاذ رب کا فضل ہے کہ اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ ان فرشتوں کی شان ہے، عظمت ہے جو رب نے عطا فرمائی۔ اگر انبیاء کو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، تو یہ دنیاوی خلیفہ نہیں ہے کہ جو بادشاہ کے مرنے کے بعد خلیفہ آتا ہے، بلکہ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا فضل ہے جو اس نے اپنے بندے پر کر دیا، انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ کہا اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اور کمزوری کے وقت اس کا کوئی حمایتی نہیں۔ جیسے آدمی کمزور ہوتا ہے، اس کا کوئی بازو پکڑنے والا ہوتا ہے، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، کوئی ہاتھ پکڑ کر چلانے والا ہے۔ کہا اس لیے اس کا کوئی ولی نہیں ہے کہ وہ اب کمزور ہو گیا تو اس کو ولی کی ضرورت پڑ گئی، وہ اب کمزور ہو گیا تو اس کو کسی آدمی کی ضرورت پڑ گئی۔ اگر وہ ولی اپنے بناتا ہے تو اپنا ماذ اس کا فضل ہے، کرم ہے، اس کے ولی ہیں، اس کے دوست ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کمزوری میں اس کے کام آئیں گے۔ جیسے ہم اپنی دوستی بڑھاتے ہیں، رشتے ناطے بڑھاتے ہیں، کہ جب بھائی ہم کہیں ہمیں ضرورت پیش آئے تو ہمارے دوست جو ہیں وہ ہم پر یعنی مہربانی کریں گے، ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو کہا ایسا نہیں، اس کے ولی ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کمزوری کے وقت اس کے کام آئیں یا مصیبت کے وقت اس کے کام آئیں۔ کہا نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اس کا کوئی دوست نہیں، کوئی حمایتی نہیں، مِنَ الذُّلِّ یعنی کمزوری کے وقت، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر پکارا کرو، ہمہ وقت اس کی یعنی جو ہے وہ ذکر کیا کرو۔ حدیث میں ہے کہ روزے قیامت جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ دیکھنی دعا الحمدللہ ہے، چونکہ یہاں بھی کہا گیا نا وقل الحمدللہ، کہہ دو کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بہترین دعا الحمد ہے، اور بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار کلمے بہت ہی پیارے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ. اس آیت کا نام آیت العز ہے، یعنی عزت والی آیت. بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے یہی آیت قل الحمد للہ الذی سکھاتے تھے. یہ طریقہ تھا پرانے مسلمانوں کا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا، کہ جب بچہ بولنے لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ کی آیت سنایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے. آج کل تو ہم گالیاں سناتے ہیں، آج کل ہم بچہ ہمارا گالی دے دے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ باپ ماں اور باپ کا نام پہلے لیتے ہیں یا گالی گلوچ سیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کا نام سکھلایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھایا کرتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھایا کرتے تھے. وہ بچہ جس کے یعنی سب سے پہلا نام ہی اللہ کا زبان سے نکلے گا وہ ساری عمر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. ہم چونکہ بچے کو جیسا یعنی تربیت ملتی ہے وہی اس میں شرائط کرتی جاتی ہے، تو بنی عبد المطلب کا یہ مبارک طریقہ تھا. یہ آیت کریمہ اپنے بچوں کو سکھلایا کرتے تھے، سبحان اللہ. اگر وہ بچے یہ آیت کریمہ سن کر یعنی اپنا بچپنا اور اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے اپنی جوانی میں پہنچیں گے تو کتنی توحید ان میں راسخ ہو چکی ہوگی، رب کی محبت کتنی ان میں شرائط کر چکی ہوگی. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے سارے کے سارے خاندان کو شہید کرا دیتے ہیں، لیکن رب کے رسی کا دامن نہیں چھوڑتے، رب کے دین کا دامن نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی یعنی کیا کہتے ہیں سہنت میں، ان کی گٹھی میں، ان کے بچپنے میں رب کی توحید جو تھی وہ شرائط کی ہوئی تھی. ان کے بچپنے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تھا، وہ دنیا دار نہیں تھے. آج ہمیں کانٹا چبھ جائے تو ہم رب کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم دنیا کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، رب کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک ایک یعنی عذر علیحدہ کر دیا گیا، اور آخری سانس تک رب کے حضور یہی پکارتے رہے، باری تعالیٰ تو نے ایک جان دی ہے، یہ تیری توحید کے لیے قربان کر رہا ہوں، تو ہزاروں جانے دے تو اسی طریقے سے تیری راستے میں قربان کر دوں گا. حضرت سیدہ آسیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت سیدنا انمار بن یاسر، حضرت یاسر و سمیہ، حضرت خبیب بن عبدی، حضرت جنیرہ، ان سب کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ایک روپے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم ایک یعنی چند روپوں کے لیے جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں، فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں. ہمیں چونکہ اللہ کی توحید کا وہ چاشنی، وہ ذائقہ، وہ مزہ نہیں آیا، کیونکہ ہم نے یہ ایسے قبول کیا جیسے کہ ایک جاتے ہوئے آدمی کے سر پہ چادر ڈال دی جاتی ہے. ارے جو اپنی محبت سے اس کو قبول کرتا ہے پھر ساری چیزیں چلی جائیں، اللہ سر کا نام نہیں جاتا. تو یہ آیت العز اللہ جل مجد کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شخص اس آیت کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے اس آدمی کو اللہ جل مجد کریم عزت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اس کو اولاد عطا فرماتا ہے، اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، بادشاہیاں عطا فرماتا ہے. یہ شخص صبح و شام اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، دنیاوی عزتیں اس کے قدم چومتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم ہمیں ان آیتوں کو تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ختم کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں اسی طریقے سے توفیق عطا فرماتا رہے کہ ہم ایک ایک سورت کرتے کرتے پورے قرآن پاک کو اسی طریقے سے ختم کریں، اور اللہ محبوب کے سچے قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ حسب صادق ایک ناشریف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. کاکا جی تو میرے خیال میں پھر بھاگ گئے ہیں. کاکا جی آج کل زیادہ ہی کچھ مصروف ہو گئے ہیں, جاتے ہیں اور کسی ایک بھائی سے ناشی کرواتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ سوال و جواب.